علم كبير سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد، إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك بإذن الله الكريم نفتتح درسنا بقراءة رسالة جديدة المسمى بالقواعد الأربعة، وهذا بعد أن كملنا قراءة رسالة أو قراءة رسالة ثلاثة أصول وأدلتها. سيكون اليوم إن شاء الله تعالى تتفهموا درس يتو وكوانزا كسوما رسالة أمبيا إيتوايو القواعد الأربعة. القواعد الأربعة درس هي مكوجة baada ya kumaliza kusoma kitabu thalathatul usuli wa adillatiha cha fadilatul imam al-sheikh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kadhalika risala hii mpya ambayo tunaianza mtunzi wake ni shekhe huyo huyo Muhammad ibn Abdul Wahhab, pia ndio mtunzi wa kitabu hiki. Hizi ni rasail zake katika silsila ya tauhid, wa hiya rasail mutatabi'a, ni risala zenye kufuatana, na aghlab mawadhi'i zake zinaelekeza sehemu moja, muradi wake unafanana na unaelekeza mahala kumoja, na muradi si mwingine isipokuwa ni kuweka msingi wa tauhid, kwa maana kuweka msingi wa tauhid, wanahu huwa awwalul wajib ala al-abd fi haqqi rabbihi, na kwamba msingi huo ndio wajibu wa mwanzo juu ya mja kwa Mola wake. Kadhalik kuwaonya watu na shirk, ambalo ndio dhambi kubwa mno, ambalo mja anamuasi Mola wake kwa dhambi hilo ikiwa ataliingia. Ukitazama hizi rasail zinaelekeza huko, ad-da'watu ila at-tauhid wa at-tahdhiru min ash-shirk, ni kulingania tauhid na kutahadharisha shirk. Idhan al-qawa'id al-arba'a, misingi minne. Qala Sheikh rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Al-Sheikh Najdi rahimahullahu ta'ala iftataha risalatahu bil basmala. Wa hadha huwa 'amalu kathirin min al-mu'allifin annahum yaftatihuna مصنفاتهم وتأليفاتهم بالبسملة، وهذا تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن افتتح بالبسملة، بل إن سوره مفصلة بالبسملة، والبسملة تعتبر قطعة آية من سورة النمل، من سورة إيش؟ النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالشيخ رحمه الله تعالى كما هو شأن المؤلفين افتتح هذه الرسالة بالمسملة تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن مفتتح بالبسملة بل هو مفصل بالبسملة بين صوره. شيخ رحمه الله تعالى من هذه رسالة وبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم نهين ديوهالي halisi kwa waandishi mbalimbali wa Kiislamu na watunzi mbalimbali wa vitabu vya ilmu wanapoanza tunzi zao au vitabu vyao huvianza kwa kuandika bismillahir rahmanir rahim. Na hili ni kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'an. Qur'ani imeanzwa kwa basmala, bali sura za Qur'ani zimegawanywa, huwezi kuingia sura mpya ila utasoma basmala kisha uingie sura mpya, ila surat al-bara, isipokuwa surat al-bara, sura ile haikuandwa kwa basmala kwa asbab zinazotolewa na wanawachuoni wa tafsiri katika tafsiri zao. Lakini sura zilizosalia katika Qur'ani zimeanzwa kwa basmala, bismillahir rahmanir rahim, kisha yaingia sura. Hivyo shekhi naye pia amepita huko huko kwa kuanza kwa basmala, kwa kuiga kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wakadhalik iktidaan bifi'li nabii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'dhi kitabatihi, kadhalika wanafanya hivi na shekhe amefanya hivyo kwa kumuiga pia mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika baadhi ya barua zake alizokuwa akiziandika kwenye minasabati mbali mbali, zikiwemo barua alizowaandikia wafalme mbali mbali kuwalingania wakina Kasra, wakina Kaisar, wakina Hirakl. Mtume alayhi salatu wasalam zile barua zake za da'wa alikuwa akiamrisha zianzwe kwa bismillah, barua yaandikwa bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin ibn Abdullah ila fulan ibn fulan, mfano ila Hirakla azimir rum, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain fa in abaita fa alayka ithmul arisiyin wa hakadha. Bali mtume alayhi salatu wa salam katika mkataba ule wa sulh Hudaybiya alimuamrisha Ali ibn Abi Talib mwanzoni mwa mkataba aandike bismillahir rahmanir rahim. Idhan almusannifun rahmatullahi ta'ala alayhim يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض رسائله. لكن فيها استقر الإجماع على البدء بالبسملة في التصنيف. لكن فيها تياري إمتلزان إجماع ونواشوني كوني كوانزا وبسملة كتكتونزي زاو كتكفتابو فياو. نهاية من يتاج الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في الفتح يقسيما وقد استقر عمل الأئمة في افتتاح كتبهم بالبسملة وفي بعض الألفاظ في افتتاح مصنفاتهم بالبسملة. الحافظ نسيما وقد استقر عمل الأئمة نهكيكا إمتلزانا عمل يميمام وكبو وكبو ليتنغليا في افتتاح مصنفاتهم بالبسملة, katika suala la kuvifungua kuvianza vitabu vyao kwa basmala. Idhan hadhihi alqadhiya, qadhiya hii ya kuanza kwa basmala imepita au imesimama ijmaa juu yake. Idhan qawlu shaykh bismillahir rahmanir rahim ameanza kitabu hiki risala hii mufida kwa basmala kwa maelezo haya tuliyotoa. Kwanza ni kukiiga kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'an, kadhalik kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika barua zake mbalimbali. Lakini si hilo tu, bali ni ijmaa ya wanawachuoni imesimama juu ya hilo. Jayid, lakini tufahamu kwamba haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kauli yake kwamba yeye ameraghibisha kuanza utunzi au kuanza lolote la kheri, iwe ni mauidha au la kitu kingine, kwa basmala. Hakuna kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothibiti, zinatajwa baadhi ya ahadith kwamba Mtume sallam pia amelifunza ili kwa kauli yake. Ahadith ambazo zinatajwa zote ni dhaifa, wa Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amezitaja kwenye Irwaul Ghalil na kuzidhoofisha na kueleza udhaifu wake. Mfano wa hadithi kullu amrin dhi balin la yuftatahu bismillah fa huwa aqta, jambo lolote lenye ahamia lenye umuhimu ambalo halianzwi kwa bismillah basi jambo hilo limeondoshewa baraka. Hadithi mfano wa hizi ziko nyingi, lakini ma'al asaf lam tathbut, hazifanyaje, haijathibiti kutoka Mtume alayhi salatu wasalam. Kilichothibiti kwenye masala ya kuanza kwa basmala ni vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye baadhi ya barua zake, tumefahamiana. Ama aqwaluhu, ama kauli zake za kuashiria ubora na umuhimu wa kuanza kwa basmala, lam tathbut, hazikufanyaje, hazikuthibiti. Barakallahu fikum. Thumma qala Sheikh, as'alullah al-karima rabb al-arsh al-azim, as'alullah al-karima rabb al-arsh al-azim an yatawallaka fi dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha abtuliya sabar wa idha adhnaba istaghfar fa inna haulai thalathi unwanu sa'ada. Unwanu mada? Unwanu sa'ada. Tayyib, hadha al-imam rahimahullahu ta'ala kama hiya adatuhu fi kathiri min rasailihi rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni huyu Allah amrehemu, kama ilivyokuwa kawaida yake kwenye vitabu vyake vingi, yabtadi'uha biddua liman yakra tilka risala au liman wujjihat ilayhi, huwa anaanza vitabu vyake kwa dua, anaomba dua kumwombea yule ambaye anasoma hiyo risala au yule ambaye risala inaelekezwa kwake, yule mlengwa sawa sawa ni tulabu al-ilm au al-muslimin bil-umum, anamwambia dua mwanzoni kabisa mwa vitabu vyake. Wa hadha kama huwa maalumun fihi tambihu ala anna mabna al-ilmi ar-rahma wat-tarahum, na kwenye hili kuna tambihi, kuna kuzindua watu kwamba msingi wa ilmu ya Kiislamu, msingi wa da'wa ya Kiislamu ni rahma, ni upole na kuhurumiana, na inatakiwa ipatikane kuhurumiana baina al-muallim wal-mutaallim, baina ya mwalimu na mwenye kusoma papatikane huruma na mapenzi. Bali swala hili walikuwa wanalisoma wanawachuoni huko nyuma kabla ya kupewa ilmu, katika vitu ambavyo walikuwa husomeshwa wanafunzi kwenye halakati za muhadithin kadiman, walikuwa wanasomeshwa rahma. Na ndiyo maana imepokelewa katika riwaya mbalimbali kwamba muhadithun huko zamani Baghdad na maeneo mengine walikuwa wakiwahifadhisha wanafunzi wao mwanzo kabisa hadithi za rahma na upole kwa watu, kwa hadithi Nabii sallallahu alaihi wasallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, hadith thabit min hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala alayhi salatu wassalam arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wapole wenye huruma ana warehemu arrahmani tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard wa hurumieni walio ardhini yarhamukum man fis sama, atawarehemu aliye mbinguni. Hadithi hii ilikuwa inaitwa, wanaochuoni hadithi wanasema ilipewa jina la almusalsalu bil aulawiya, almusalsalu bil aulawiya, kwa maana mwanafunzi anapoanza tu kusomeshwa dini basi anahifadhishwa hadithi hii ili yafahamu kwamba elimu ya kisheria imejengwa juu ya rahma, kuwahurumia wanafunzi, kuwahurumia wanaowalingania, kuhurumiana kwa ujumla baina almuallim walmutaallim. Tayyib, na kwa hakika upole huu na kutakiana kheri na kuwahurumia wanaowalingania ndio iliyokuwa da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله ورحمة يكتوك الله تبارك وتعالى ومكون ملايين كواه لا ونجلك ومكالي مسسواه ومويو wangaliku kimbia pembeni yako, ungekosa watu. Watu wakikimbia kwa sababu ya ukali wako, kwa sababu ya tamfir. Lakini Mtume alayhi salam alikuwa ni mpole. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah anasema hakika amekujilieni mtume atokana na nafsi zenu, yanakuwa mazito juu yake yale mabaya ambayo yanakusibuni, anapupa ya kuwaongozeni nyinyi, ni mwenye pupa juu yenu, lakini kwa waumini ni mpole mwenye huruma nyingi alayhi salatu wasalam. Lihadha bada ash-sheikh bidua. Kwa hili maona shekhe wetu hapa ameanza kwa dua akisema as'alullah al-karima, namuomba Allah aliyekuwa mkarimu, rabbal arshil azim, mola wa arshi iliyo kubwa, wal arshu kama huwa maalumun sarirun azimun, ni kitanda kikubwa, liana al-arsha fi lugha as-sarir, na hiyo maana ya lugha ndio maana ya kisheria. Sarirun azimun ni kitanda kikubwa, lahu qawaim, kina miguu ya kusimamia, wa tahmiluhu al-malaika, na hii arsh wanaibeba malaika, wa huwa a'zamu al-makhluqat, na ndio ni miongoni ni katika viumbe vikubwa zaidi, na ukubwa wake hakuna na ujue isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Wa huwa a'la al-makhluqat, na hiyo arshi ndio kiumbe kilicho juu zaidi kuliko viumbe vyote. Wallahu subhanahu wa taala fawqa dhalik, na Allah tabaraka wa taala yuko juu yake. Wanasema wanawachuoni wa ahli sunna, al-arshu kal-kubba fil alam, arshi ilivyo ni kama vile kubwa kwenye ulimwengu. Mwaona misikiti mikubwa imejengwa kule juu ina makubwa, kuna madudu yamejengwa mviringo yale ya juu ya misikiti, kama Baitul Maqdis, msikiti wa Filistin, utaziona zile kubwa al-qubab. Kwa hiyo wanasema arshi ilivyo kwenye ulimwengu ni kama kubwa iko juu yake kabisa. Wallahu fawqa dhalik, kwa maana al-arshu a'la kulli shay, iko juu ya kila kitu, na Allah yuko juu ya arshi. Ina kawaim, inayo miguu ya kusimamia, na wanaibeba malaika wa Allah tabaraka wa taala. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Kwa hiyo as'alullaha alkarima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Qawluhu an yatawallaka ay an yahfadhaka, akuhifadhi, an yahfadhaka akuhifadhi, lakini pia ina maana ya akutetee, an yatawallak an yansuraka ala a'daik, akunusuru wewe juu ya maadui zako. Maana zote mbili zinakubali, an yatawallaka akutetee kwa maana akunusuru na maadui zako, vile vile na maana ya kwamba akuhifadhi wewe. Kwa hiyo waweza kuchanganya maana zote mbili kama wanasema baadhi wa shereheshaji. As'alullah al-karima, namuomba Allah aliyekuwa mkarimu, rabbal arshil azim, mola wa arshi liyokubwa, an yatawallak, akuhifadhi na akulinde wewe, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan, na akujalie wewe ni mwenye kubarikiwa, akujalie wewe ni mwenye kubarikiwa, wal barakatu min Allah, na baraka itoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kama katika hadith sahihi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, ana Nabii صلى الله عليه وسلم قال halumu ila at-ta'am al-mubarak wal barakatu min Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia siku moja masahaba zake, njooni kwenye chakula chenye baraka, na baraka itoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tayyib, wa ma hiya al-baraka? Al-barakatu hiya thubutu al-khayri al-ilahi fi shay'in. Hiyo maana ya baraka. Baraka ni kuthibiti khairi ya Allah kwa kitu. Yaani kitu kikajaliwa khairi na Allah tabaraka wa taala, ikawa hata kama ni kidogo kichache kina manufaa. Wakuta mtu apata riziki ndogo lakini yamtosha na inamnawirisha. Na wale wasiomjua vile anavyopendeza na anavyoishi maisha, maisha ya basata ya wasaa, wanadhani kwamba ni tajiri mkubwa sana, kumbe ni Allah amejalia baraka kwenye riziki yake. Wa hakadha alilm, vile vile ilmu, kuna watu wana ikhlas kwenye ilmu zao, Allah anazitia baraka. Ni watu wana umri mdogo, wamesoma muda mfupi, lakini utaona faida za da'wa yao ni kubwa. Watu wamewakubali, miji inawasikiliza, wana vituo vikubwa, ikbali nnas, kwa sababu ya baraka. Kwa hiyo baraka maana yake ni thubutul khair ilahi fi shay'in, ni kuthibiti khair ya kiungu kwenye kitu chochote. Kitu kinapomiminiwa baraka na khair za Allah, kinaambiwa kitu hicho kimebarikiwa, eh. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah ta'ala anatuambia akisema, wa an yaj'alaka mubarakan, na akujalie wewe ni mwenye kubarikiwa, aina ma kunta, popote pale utapokuwa. Waqala wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, na akujalie wewe, wa an yaj'alaka, na akujalie wewe, mimman, ni miongoni mwa wale ambao, idha u'tiya, pindi akipewa, shakar, anashukuru. Wa yaj'alaka, na akujalie wewe, mimman, ni miongoni mwa wale ambao, idha u'tiya, pindi akipewa, shakar, anashukuru. Wa idha btulia, na pindi akijaribiwa, akipewa mtihani, sabar, anasubiri. Wa idha aznaba, na pindi akikosea, istaghfar, huomba msamaha. Fa inna haulai thalathi, hakika haya matatu, fa inna haulai thalathi, hakika haya matatu, unwanu saadati, ni kielelezo cha utukufu. Unwanu saadati ndiyo kielelezo cha utukufu. Dhakara ash-Sheikh rahimahullahu ta'ala fi matla'i kitabihi al-umura thalatha وقال إنها عنوان السعادة. شيخ رحمه الله تعالى منزول مكتب شاك هيتي أمتاج ممتات الشكر عند العطاء كشكور وكاتب مبيو نعمة والصبر عند الابتلاء نا كسبير وكاتب مجارب والاستغفار عند الوقوع في الذنب نا كتك مغفرك الله تبارك وتعالى wakati wa kuingia madhambi. Mambo haya matatu wakayaita ndio kielelezo cha utukufu. Wa hiya kadhalik, na hizi na hii ibara, maneno kama haya Al-Sheikh rahimahullah ta'ala ametanguliwa na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake al-Wabilu al-Sayyib. Kwenye kitabu chake inaitwaje? Al-Wabilu al-Sayyib. Pia Ibn al-Qayyim ametaja kwamba haya mambo matatu, الشكر عند العطاء والصبر عند الابتلاء والاستغفار عند الوقوع في الذنب, أكسيم ابن القيم رحمه الله تعالى هيت بتاتني عنواني سعادة. إذن شيخ ويتو أمتنقلي وكوني من ينوهاينا ناني نا شيخ مكوب وزيدي وأهل السنة والجماعة, ها, جبل من جبال هذه الدعوة المباركة الشيخ ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. طيب, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر, كما يلبك ومعروف الشكر والثناء على الله بجميل الاختيار في النعمة, نكم سفية الله تبارك وتعالى وزور أنبال ومكو شبولية كتك نعمة, ni kumsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwa zuri amalo amekuchagulia wewe mja wake katika neema. Wa ashukuru la yakunu illa fi an-ni'ma, shukuru haiwi isipokuwa kwa neema fakat, unamshukuru Allah kwenye neema tu. Ama kwenye matatizo huwezi kusema ashkuru Allah, kwa maana pole bwana, pole ndugu yangu, naona waumwa sana bwana, naumwa bwana, lakini ashkuru Allah, la. Ashukuru ma yakunu inda almusiba walibtida, shukuru haiwi kwenye musiba na kwenye majaribio. Wa inna ma ashukuru inda madha, inda husuli neema, shukuru na kwenye kupata neema. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح na shukrani inakuwa kwa moyo inakuwa kwa ulimi na inakuwa kwa kiwiliwili utamshukuru Allah kwa moyo kwa maana kwa kukiri kwa moyo wako neema zake juu yako utamshukuru Allah kwa ulimi wako kwa maana kwa kuzungumza maneno ya shukurani na kuziegemeza zile neema kule ambako zimetoka kwa Allah tabaraka wa taala na usizungumze maneno wewe ya kuegemeza neema ulizonazo kwa yote asiyekuwa Allah tabaraka wa taala lakini ashukuru bil amal wa bil jawarih ni ionekane sasa namna unavyoitumia neema ile ulionayo kwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala ikiwa ni siha utumie afya yako kwenye ibada ikiwa ni mali uisalitishe kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala ikiwa ni ilmu uitumikie kuwasomesha waja wa Allah kwa maana uonekane sasa wafanyia kazi kwa matendo neema uliyopewa idhan ashukuru yakunu bimadha باللسان وبالقلب وماذا وبالجوارح فالشكر كما يقولون اذا شكران كما نسمى اهل العلم اخص متعلقه واعم اله ونحن نسمى الشكر اخص متعلقه شكر يمخصيشوا ينapoelekezwa يمخصيشوا inapoelekezwa kwa maana inapohusu shukurani inahusu neema peke yake lakinnahu aammu ala lakini vitenda kazi vyake ni vipana zaidi kwa maana shukurani inakuwa ni kwa ulimi kwa moyo na kwa kiwiliwili chake kwa maana vyenye kuitendea kazi shukurani ni vingi zaidi hadha bi khilafi alhamd hii ni kinyume na hamd alhamdu kama wanavyosema huwa athanau ala Allahi bijamili ikhtiyari ni'matan kanat au nikma hiyo ndio alhamdu alhamdu ni kumsifia Allah tabaraka wa taala kwa zuri ambalo amekuchagulia ima ni neema hilo jambo au ni adhabu au ni ibtila alhamdu kwa hiyo alhamdu inaingia kwenye vitu vyote vitu vizuri kwa maana ni'am na vile vile alhamdu inaingia katika nini katika mitihani na misukosuko unaipata katika misiba kwa hiyo katika shukuru tahmadullah wa fil masaib katika fil ni'am afwan tahmadullah wa fil masaib wan niqam aidan tahmadullah walhamdu la yakunu illa bil lisan na hamdi haizu wa nini kwa ulimi tu bas alhamd ni kwa ulimi peke yake kwa hiyo nasema alhamdu akhassu ala wa aammu mutaalliqa wa nasema alhamdu kitendea kazi chake ni maalum ulimi peke yake lakini hamdu inahusu nini inahusu neema na inahusu mitihani idhan wa yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar na anasema hapa sheikh akiomba dua na kujalia Allah miongoni mwa wale ambao pindi wanapopewa ushukuru قال واذا ابتلي صبر نا atapojaribiwa basi husubiri akujalie ni katika wale ambao اذا ابتلي pindi akijaribiwa صبر usubiri na hivi ndivyo walivyo muumini قال عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر fakana khairan la ni ajabu iliyoje jambo la mu'min hakika jambo lake lote ni khairi yakimpata yeye mu'min mambo mazuri ya kufurahisha au shukuru na hiyo ni khairi kwake na yakimpata madhara ya kumhuzunisha husubiri na hiyo ni khairi kwake hakadha almu'minun ya ayyuhalladhina amanu usbiru wasabiru warabitu wanasubiria waumini katika masaib am hasibtum an tadkhulu aljanna ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب اذا الصبر عند الابتلاء قال واذا اذنب استغفر نا اكجاليه ان كاتكوا لي ambao pindi anapofanya madhambi utakam samaha. Wa hadha huwa da'abu almu'minin. Kullu ibn Adama khattaa, rasulullah mtume alayhi salatu wasalam. Wa khairul khattaina at-tawwabun. Wa qala alayhi salatu wasalam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, qala Allahu azza wa jal, laula annakum tudhnibun la'ataytu bi'unasin wa ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah. Lau kama sinyi mnafanya madhambi, ningewaleta watu mimi wenye kufanya madhambi, kisha baada ya hapo namuomba Allah msamaha. Istighfar ni katika ibada kubwa sana, na zaonyesha namna mja anavyomdhalilikia mula wake, kumkumbuka Allah ukamuomba msamaha wakati umemkosea, na hata kwenye yale ambayo hujajua kwamba umemkosea, muombe msamaha kwa makosa unayoyajua na usiyoyajua. Qala alayhi salatu wasalam, inni la atubu ila Allahi wa astaghfiru minhu fi yawmin akthar min 70 marra, na imekuja akthar min 100 marra alayhi salatu wasalam. Qala fa inna haula'i thalath, kwa nihaya mambo matatu, unwanu saada, ndiyo kielelezo cha utukufu. Fa hadhihi almuqaddima almati'a min hadha alimam almubajjal, huu ni utangulizi mzuri mno ambao ameutoa mwanawachuoni huyu mkubwa kabisa katika mukaddima wake huu. Tayyib, thumma ba'da dhalika qala i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna alhanifiyyata millata ibrahima an ta'buda Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya yanayosemwa sasa ni marudio na ukumbusho kwa yale ambayo yashasemwa kwenye kitabu tulichokisoma al-usulu thalatha au thalathatu al-usuli wa adillatuha. Afwan samani. Naam Sheikh. Naam, nipe ripoti. Mambo mazuri eh? Yuko wapi sasa? Aha, sasa unaweza kumleta. Niko hapa msikiti mdogo, msikiti wa vijana, ungekuja hapa. Ah, shukrani. واضح. اعلم ارشدك الله لطاعته كامل بكويد يا شيخ رحمه الله تعالى الدعاء كويد يوتي ambaye anasoma kitabu hiki fahamu akuongoze wewe Allah kwenye toa yake an alhanifiyata millata ibrahim hakika uhanifia ni mila ya ibrahim an alhanifiyata millata ibrahim hakika uhanifia tulishausoma huko nyuma ma hiya alhanifia alhanifia hiya almilla almaila an ashirk almabniyatu ala altawhid ni milla iliyopinda ikaacha shirki zote na ikajengwa juu ya msingi wa tauhid na hiyo ndio ilikuwa milla ya ibrahim alayhi salatu wasalam thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa. Anaambiwa mtume alayhi salatu wasalam, kisha tukupa ufunuo wewe kwamba ufuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa yeye alikuwa ni hanif. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Nyingi aya zinathibitisha kwamba Ibrahimu alikuwa ni hanif. Anna alhanifiyata millata Ibrahim an ta'buda Allaha, ni wewe kumwabudu Allah wahdahu peke yake, mukhlishan lahu ddin, aliyakuwa wamtakasia yeye dini, kama qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idha arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi, Sheikh yasema pindi utakapofahamu wewe hakika ya Allah amekuumba wewe kwa ajili ya ibada yake. Fa idha arafta, pindi utakapofahamu wewe anna Allaha, hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala, khalaqaka li'ibadatihi, amekuumba wewe kwa ajili ya ibada yake, fa'lam, basi fahamu baada ya ufahamu huo wa kwanza, anna al-ibadata, hakika ibada, la tusamma ibadatan, haiwezi kuitwa ibada, illa ma'a at-tauhid, illa ikiwa pamoja na tauhid, illa ma'a at-tauhid, ila ikiwa pamoja na tauhid al-ma'iyya, haviachani. Ibada ili iwe ibada lazima iambatane na tauhid. Kama anna salata, Sheikh akafanya tashbih, kama vile ilivyokuwa swala, pamoja na kwamba haya aliyoyataja mwanzo ni masala ya itikadi, masailu al-aqida, na haya anayotaja sasa hivi ni masailu madha al-fiqh. Aliyoyataja mwanzo kwamba ibada haiwezi kuwa ibada ila iwe pamoja na tauhid, akafananisha na masala ya kifiqhi. Lengo lake sio kuangalia fiqhi na tauhid, lengo ni kuonyesha namna linavyosihi la mwanzo na utaratibu wake ni kama vile linavyosihi la pili na utaratibu wake. Kuna kitu nakusomesha hapo, haina maana ni masaili yanafanana, lakini tashbihi iko kwenye kushurutishwa kitu ili kipatikane kingine. Wazi ndiko iliko tashbihi hapo, anna al-ibada la tusamma ibada, hakika ibada haiwezi kuitwa ibada ila ma'a tauhid, ila ikiwa pamoja na tauhid. Kama anna salata, kama vile swala, la tusamma salatan, haitwi swala ila ma'a tahara, isipokuwa ikiwa pamoja na tahara. Kwa maana ya kwamba ukiswali bila ya tahara, salatuka la tasih, swala yako haisihi. Fa idha dakhala ash-shirku, basi pindi ikiingia shirki fil ibada, kwenye ibada, fasadat, itaharibika ibada hiyo. Fasadat ay al ibada tu, itaharibika hiyo ibada. Kal hadathi, ni kama vile kichanguzi. Kal hadathi, ni kama vile kichanguzi. Idha dakhala fi tahara, kinapoingia kwenye tahara. Ukipata hadath ima kubwa au ndogo, kama ulikuwa tahara, tahara yako ishaondoka, kama anna al hadath, kama vile ilivyokuwa hadath kichanguzi. Idha dakhala fi tahara, pindi inapoingia kwenye tahara. Fa idha arafta, utakapojua wewe, anna shirka, kwamba shirki au hakika shirki, idha khalata al-ibadata, pindi inapochanga inapo, idha khalata al-ibada, utakufahamu wewe hakika shirki, idha khalata, itapochanga itapochanganyika na ibada, ndo maana yake itapochanganyika itakuwa sahihi zaidi. Idha khalata al-ibadata, itakapochanganyika na ibada, afsadaha, inaifisidi hiyo ibada, wa ahbata al-amala, na inaporomosha amali, wasara sahibuhu, na anakuwa mwenye hiyo shirki, sahibuhu itakuwa sahibu shirki. Wazi? Ingekuwa ni ibada, ingekuwa sahibuha. Wasara sahibuhu, na anakuwa mwenye hiyo shirki, min al-khalidina fi an-nar, ni miongoni mwa wale wakaa milele katika moto. Arafta, utafahamu sasa, anna ahamma ma alayka, kwamba la muhimu zaidi lililokuwa juu yako, ma'arifatu dhalik, ni kulijua hilo, kwamba shirki inaporomosha amali na shirki inamfanya mtu aingie motoni milele, na hakuna ibada na uwepo na shirki. Hakuna. La'alla Allah huwena Allah an yukhallisaka, akakuepusha wewe min hadhihi shabaka, kutokana na huu mtego. La'alla Allah huwena Allah an yukhallisaka, akakuepusha wewe min hadhihi shabakati, kutokana na huu mtego mbaya wa shirki. Wa hiya shirku billah, wewe ni shirki ya kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, shirki ambayo amesema Allah tabaraka wa ta'ala ndani yake akizungumzia. Inna Allah, hakika ya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, asamehi kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe kilichokuwa chini ya hapo. Liman yasha, kwa yule amtakaye. Wa dhalika bima'rifati, na hilo la kufahamu yote haya ni kwa kujua. Arba'i kawaida, minne katika misingi. Dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, ameitaja misingi hiyo Allah ta'ala kwenye kitabu chake. Idhan Ash-Shaykh rahimahullahu ta'ala amejaribu kuelezea hapa umuhimu wa tauhid kwenye ibada. Tumefahamiana na kwamba tauhid ndiyo msingi wa kukubalika ibada, na ibada kwa hakika haiwezi ikasifiwa ni ibada sahiha illa ikiwa na tauhidi pamoja. Kama vile ilivyokuwa swala haiwezi kuwa sahihi, na wala huwezekani ukaambiwa umeswali, haiwezekani ukaambiwa umeswali ikiwa ulikuwa hauna tahara. Swali utakaposwali, refusha qiraa, ukarefusha rukuu zako, ukatulia katika swala, al-khushu' wa kullu shay, swala yako haiwezi kuwa ni swala wala haiwezi kusihi maadamu umekosa tahara. Ikiwa huna tahara hakuna swala. Kadhalika ibada ikiingiliwa na shirki, shirki imeshaichangua ibada, wal'iyadhu billah. Ameyazungumza haya tutarabba kuhusiana khatari, nakuja kuhusiana khatari ya shirki na kwamba inaporomosha matendo, si tendo lile ambalo shirki imeingia, bali matendo yote kwa ujumla, kwa ujumla wake. Na hata manabii wa Allah waliambiwa haya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik ayna ashrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin. Na hakika tulikuletea ufunuo wewe Muhammad na wale waliokuwa kabla yako, kwamba lau ukishirikisha wewe ufanya shirki tutayaporomosha matendo yako. Wa salamu wa rahmatullah. Na wallahi utakuwa ni katika waliokula khasara. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala katika sura Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Hadi a'malu al-kuffar wal mushrikin. Na tukayaendea yale ambayo wameyafanya katika amali mbalimbali, tukazijalia ni vumbi lililopeperushwa. Manthura. Hiyo ni isimu maf'ul, lililopeperushwa, sio lililotimka. Aliyetimka lenyewe limetimshwa. Wengi utafsiri hivyo. Idhan ni ushahidi kwamba tauhidi ni msingi muhimu kwenye ibada. Ikosekana basi ibada zetu zinafisidika. Insha Allah ta'ala huni mukaddima. Darasa inayokuja sasa ataanza al-qa'idatul ula, msingi wa kwanza, na ndio msingi iliyokusudiwa. Yaani kitabu kifupi, wewe darasa kama siku moja au siku mbili ukaingia usulu sita insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kitabu chenye fadhila hichi, kanza kuhifadhi mapema.